ngahereuyan geugeut ka geurisna geureget kana bodina dina iseung kalah manteng dina heureuy asup kana hate tungtungna kuring bebeatan. Ngahutang mahugi hayang kapake lindek-lindek japati dek dicium maharese usaha anu can hasil kaburu beakeun modalna rek ngalamar teu boga duit. Hate kuring kakalayangan kahayang teka honta manehna kawin jeung batur hate anu keurik ceurik-ceurik kunalangsa duriat pake kahayang teke hayang kapake lindek-lindek japati rek dicium maharese usaha anu can hasil kaburu beakeun modalna rek ngalamar teu boga duit. Hate kuring kakalayangan kahayang teka honta manehna kawin jeung batur hate anu perih ceurik-ceurik kunalangsa duriat pake kahayang keke hate kuring kakalayangan kahayang teka honta manehna kawin jeung batur hate anu perih ceurik-ceurik kunalangsa duriat pake kahayang keke ngalamun teu paruguh nungguran dana.